قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک آدمی نے میدان جہاد نہ دیکھا ہو. جس شخص نے میدان جہاد نہ دیکھا ہو قرآن کی آیات کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن میں بہت ساری کیفیات بیان ہوئی, کیفیات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں بہت ساری, اور جب تک آدمی اس منظر میں نہ جائے اس کو پتا چل سکتا ہے ان کیفیات کا؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا. اور کیفیات کا بڑا اثر ہوتا ہے. علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا, بحری جہاز میں, تو اس کے کپتان جو اس کا جہاز کا کپتان تھا اس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی تھی, تو تھوڑا سا وہ اسلام کی طرف راغب تھا لیکن اعتراضات بہت کرتا تھا اسلام پر. تو میں نے اسے کہا یار تو پورے قرآن کا مطالعہ کر لے پھر اعتراضات کرنا. کہا ایک دفعہ میں مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو سامنے ایک داڑھی والا شخص دیکھا گورا, تو میں حیران ہوا. میں نے جب غور سے دیکھا تو وہی کیپٹن تھا جو جہاز کا کپتان تھا. میں گلے لگا, اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے, آپ کو تو اسلام پر بہت زیادہ اعتراضات تھے. اس نے کہا میں جب قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو سمندر کی کیفیات بیان ہوئی ہے قرآن کا. فی بحر الجی یخشاء موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, یہ جو سمندر کی کیفیت ہے کہ ایک موج آ رہی ہے اس پر دوسری موج آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل ہے پھر اندھیرا ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. کہا جس آدمی نے سمندر میں سفر نہ کیا ہو وہ آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو میں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا تو حضور نے سمندر میں تو سفر فرمایا نہیں ہے اور ان کیفیات کو قرآن میں بیان ہوا تو پتا چلا کہ یہ اللہ نے بیان کی, یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے, انسان خود ان کو بیان نہیں کر سکتا بغیر سمندر میں جائے. تو میں کہتا ہوں کہ جو جہاد کی آیات ہے میدان جہاد میں جا کے بغیر انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جو کیفیت ہے سامنے دشمن پڑا ہے ادھر آپ پڑے ہیں, دل میں خوف طاری ہے, پریشانی ہے, مجاہدین پراگندہ ہے, کوئی تسبیح میں کوئی ذکر میں, اس حالت میں اتنے بڑے دشمن کے سامنے صبح موت آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے, اس وقت کوئی آدمی رات کو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مدد مانگے, یہ کیفیت یہاں بیٹھ کے کسی کو معلوم ہو سکتی؟ اس لیے کہتے ہیں صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیر کو سمجھا میدان جہاد میں جا کر, صحابہ کے علوم میں برکت ہوئی میدان جہاد میں جا کر. اس لیے کہ قرآن نصرت کا ذکر کرتا ہے لیکن یہ نصرت کہاں نظر آتی ہے؟ میدان جنگ میں جا کے نظر آتی ہے. قرآن ذکر کرتا ہے غلبے کا لیکن یہ غلبہ کہاں نظر آتا ہے؟ میدان جنگ میں جا کے نظر آتا ہے. قرآن کی آیتیں بدر احد حنین میں نازل ہوئی, تو جس نے ان مناظر کو نہ دیکھا ہو, جس نے خوف کے ان مواقع کو نہ دیکھا ہو, جس نے تیروں کی بوچھاڑ کو نہ دیکھا ہو, جس نے دشمن کی یلغار کو نہ دیکھا ہو, جس نے اپنے مجاہدین کی کمزوری اور پھر ان کمزوروں کو غالب آتا نہ دیکھا ہو, وہ کیا سمجھے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ایک آدمی ایئر کنڈیشن لگا کے نرم گدے پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہو استغیثون ربکم فاستجاب لکم, تجھے کیا پتا استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی موت کے منہ میں گیا ہو, کبھی دشمن کے سامنے بیٹھا ہو, کبھی تو نے اسلام کو خطرے میں دیکھا ہو اور پھر رویا ہو اللہ کے سامنے, اللہ تو میری جان لے لے اسلام کو بچا دے, اللہ تو میری جان لے لے قرآن کو بچا دے, اللہ تو میرے جسم کو لے لے اپنے دین کو بچا دے. جب کسی نے یہ منظر دیکھا ہو وہ سمجھتا ہے استستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے, استستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. ایک دن دشمنوں کی قید میں ایک مشرک میرے پاس آیا, آ کر اس نے مجھے گرا دیا, سامنے باندھ کے رکھتے تھے اور پھر اپنا بوٹ میری داڑھی کے اوپر رکھ کے ایسے مسر رہا تھا, تو پھر اس نے منہ کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا, بہت تنگ کیا, خاموش بالکل. تو کافی دیر بعد کہا کہ تو آپ کو ایک بیان پڑھنا ہوگا ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا. بہت تشدد کیا اور انسان اکیلا تنہائی کے عالم میں, ساری امت مسلمہ پیچھے خواب غفلت میں سوئی ہوئی, اکیلا دشمنوں کی کسی چھاونی کے الگ کمرے میں پڑا ہوا آدمی اور خدا کے سوا کوئی نہ ہو وہاں پر, عجیب حالت ہوتی ہے, عجیب حالت. اس میں نے کہا کیا بیان پڑھنا ہے؟ کہا ہم ویڈیو کیمرہ لائیں گے, ویڈیو آڈیو کیمرہ, اور اس کیمرے کے سامنے آپ کو ایک بیان پڑھنا ہو. میں نے کہا لاؤ بیان میں دیکھتا ہوں. اس بیان میں لکھا تھا کہ میں پاکستان سے یہاں ہندوستان میں آیا تھا تخریب کاری دہشت گردی کرنے کے لیے, یہاں آ کر میں نے دیکھا کہ انڈیا فوج تو لوگوں کے ہت میں کام کر رہی ہے, ہندی میں لکھا ہوا تھا ہت میں کام کر رہی ہے, یعنی ان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے, اور یہ مجاہدین سارے دہشت گرد ہیں, عزتیں لوٹتے ہیں, مکانات جلاتے ہیں, یہ سارا بیان لکھا, اور مجھے دے کے چلا گیا کہ یا تو یہ تم پڑھو گے یا پھر آج ہم تمہیں وہ تشدد کریں گے کہ تم پچھلا بھی بھول جاؤ گے. اب اس حالت میں جو آدمی استغاثہ کرتا ہے اللہ کے سامنے, وہ منظر دیکھنے کا ہوتا ہے. انسان کوئی بھی نہیں ہے مددگار اس وقت, کوئی بھی نہیں ہے, کس کو پکارے سوائے اللہ کے. اور سامنے میں سجدے میں تھا, سجدے میں گر کے اللہ سے ایک ہی بات کہتا تھا کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے اسلام اور مجاہدین کی شان بیان کی اپنی زبان سے, کیا آج مجھ پر یہ منظر آئے گا کہ میں اپنی زبان سے مجاہدین کے خلاف بات کروں گا صرف ان کی مار کے ڈر سے, اور پھر اگر یہ مجھے ماریں گے تو کتنی دیر میں مار برداشت کر سکتا ہوں. ہر آدمی کا جسم گوشت سے بنا ہوا ہے, گولی کھانا آسان ہے, ڈنڈا کھانا بہت مشکل, ذلیل ہونا بہت مشکل ہے, داڑھی نچوانا اور یہ کرانا بہت مشکل. اس وقت میں انسان کو پتا چلتا ہے استغاثہ کیا ہوتا. اسی طرح میں ایک بار ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی جیل میں, اتفاق سے مجاہدین, جب یہ پہلا واقعہ ایک ٹارچر سینٹر کا ہے, خیر اس وقت اللہ تعالیٰ نے بہت نصرت فرمائی الحمدللہ, اور اس طرح کا کوئی بیان نشر نہیں ہو سکا, ساری دنیا کے سامنے اچھے بیانات اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ظاہر فرمائے, وہی ان اندھیروں میں مدد کرنے والا تھا, اور کون تھا وہاں پر. ایک بار وہاں جیل میں لڑائی ہو گئی تو ان کے ایک آدمی کے ساتھ مجاہدین نے مار دیا, اس کو پکڑ کے پٹائی کر دی اس کی, پھر وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو پھر لڑائی ہو گئی, ان کے 30-35 آدمی زخمی کیے الحمدللہ جیل کے اندر, اس لیے کہ 40-45 مجاہدین تھے. اس کے بعد انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے جو حملے کا ارادہ کیا, اس وقت پتا چلتا تھا استغاثہ کیا ہوتا ہے, استستغیثون ربکم, ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مدد نصرت فتح مانگ رہا تھا, اور یہی کہہ رہا تھا یا اللہ ہم شہید ہو جائیں پرواہ نہیں, لیکن کل کو یہ کافر نہ کہے کہ مسلمان نیچے ہو گیا, مجاہد نیچے ہو گیا, جھک گیا. تو یہ فکر دل میں سوار ہو آدمی کے کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے مجاہد ہیں, اتنا بڑا سامنے طاقتور دشمن ہے, اگر مجاہد مارے گئے تو اسلام کمزور ہو جائے گا, لوگ اسلام کو قبول نہیں کریں گے, مشرک کا حوصلہ بڑھ جائے گا, وہ سمجھے گا کہ ہمارے بتوں نے ہماری مدد کی ہے, ہمارے آلیہ نے ہماری مدد کی, ہمارے معبودوں نے ہماری مدد کی. اسلام اس وقت آدمی جب اللہ کے سامنے روتا ہے استغاثہ کرتا ہے, وہ عجیب منظر ہوتا ہے, اور اس منظر میں اللہ تعالیٰ کی محبت خاص طریقے سے نازل ہوتی. استستغیثون ربکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, فاستجاب لکم ای فاجاب لکم, اس نے تمہاری پکار کو سن لیا, انی ممدکم, اور فرمایا بے انی ممدکم, یہ با محذوف ہے یہاں کہ میں تمہاری مدد کروں گا, بے الف من الملائکۃ مردفین, 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مردفین, جو لگاتار پے در پہ آنے والے ہوں گے. یہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجنے کا جو وعدہ کیا وہ قرآن میں 3 الگ الگ تعدادوں میں ہے, ایک جگہ بے الفن آیا ہے, ایک جگہ بے ثلاثتی آلافن آیا ہے 3000, اور ایک جگہ بے خمستی آلافن 5000, اور ان فرشتوں کی 3 صفات آئی ہیں, مردفین, اور بعض مفسرین کے یہاں مردفین, اور ایک صفات منزلین, منزلین اتارے جانے والے, اور ایک صفات, ایک جگہ ان کی صفت آئی مصومین, یعنی وردیاں پہنے ہوئے نشان زدہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو تیار فرما دیا تھا, لیکن اترے 1000, باقی کو اترنے کا موقع نہیں ملا. اس بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, پہلے 1000 اترے, ان کے پیچھے پھر 3000, اور پھر 2000 اور اتر کر 3000 ہو گئے, اور پھر 5 ہو گئے پورے, یہ سارے اترے تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع میں تو 1000 فرشتے اترے تھے, کیونکہ مشرکین کی تعداد 1000 تھی, اللہ نے اہل ایمان کی ہمت جرات بڑھانے اور ان کے قلوب کو اطمینان دینے کے لیے 1000 اتارے, پھر اچانک خبر آ گئی تھی کہ مشرکین کی کمک آ رہی ہے اور کچھ قبائل ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں, تو اس وقت اعلان ہوا کہ اگر ان کے قبائل مدد کے لیے آئیں گے تو اللہ کی طرف سے بھی فرشتے آ جائیں گے, لیکن ان فرشتوں کو آنے کا موقع نہیں ملا. اتنا احادیث سے ثابت ہے کہ ان فرشتوں کی کمان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے, اور حیزوم نامی گھوڑا تھا ان کے پاس, اور عمامے جو باندھے ہوئے تھے وہ کالے اور سفید رنگ کے تھے. یہ کل بھی میں نے اس بارے میں کچھ عرض کیا تھا. اور احد کے دن جو فرشتے آئے ان کے سر پر سرخ عمامے تھے. لیکن دو لڑائیوں میں فرشتوں نے جنگ نہیں کی, روایات سے ثابت ہے, ایک جنگ احد میں اور ایک حنین میں, ان میں فرشتوں نے لڑائی نہیں کی. جبکہ غزوہ بدر میں فرشتوں کا لڑائی کرنا احادیث روایات و آثار سے ثابت ہے, واقعات سے ثابت ہے کہ باقاعدہ لڑائی میں بھی تھوڑے سے شریک ہوئے تھے. وہ بعض مشرکین کو قتل کیا اور جن کو انہوں نے قتل کیا ان کے گلوں پر اور گردنوں پر الگ طرح کے سیاہ نشانات تھے. اور جبرائیل میمنہ میں اترے تھے لشکر کے. میں نے کل بتایا تھا کہ جیش کے کتنے حصے ہوتے ہیں, پانچ حصے. تو جبرائیل اترے تھے میمنہ میں اور میکائل اترے تھے میسرہ میں. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میکائل آئے تھے, میں میسرہ میں تھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جبرائیل آئے تھے, وہ میمنہ میں تھے. تو فرشتوں کا یہ اترنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو مسلمانوں پر پورا فرما دیا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمیشہ فرشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہو, میدان جنگ میں پہنچ کے وہاں جا کے تلواریں پھینک کے بیٹھ جائیں کہ اب جبرائیل اترے گا وہی لڑے گا. فرمایا کہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرشتوں کو نازل کرتا رہے. اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا, اللہ نے بطور بشارت خوشخبری اور بطور آثار کے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. اصل نصرت اللہ مجاہدین کی خود کرتا ہے, اس لیے کہ مجاہدین سے اللہ کو محبت ہے. اللہ مجاہد اور اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھتا. البتہ دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ بشارتیں کی جاتی ہیں, جن بشارتوں میں ان فرشتوں کا آنا بھی ہے, ہواؤں کا مسخر ہونا بھی ہے, دریا اور پانی کا مسخر ہونا بھی ہے, نیند کا آ جانا بھی ہے, اور بیسیوں چیزوں کا ہونا بھی ہے. لیکن اصل مدد اللہ تعالیٰ براہ راست خود مجاہدین کی فرماتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس مدد کو اپنے ذمے کیا فرما لیا ہے, لازم فرما لیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المومنین. اللہ کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے, اللہ نے خود اپنے ذمے اس کو لازم کر لیا کہ جب ایمان والے میدان میں نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اللہ نے اس چیز کو نہیں بنایا مگر خوشخبری. ولتطمئن به قلوبکم, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے سے تمہارے دل. وما النصر الا من عند اللہ, اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالی غالب ہے, وہ اپنے ایمان والوں کی مدد کرتا ہے, حکمت والا ہے, جانتا ہے کہ کس طرح کی مدد ان کے لیے زیادہ مفید ہوگی. قتل کرنا زیادہ مفید ہوگا یا قتل ہونا زیادہ مفید ہوگا, ٹکڑے کرنا زیادہ مفید ہے یا ٹکڑے ہونا زیادہ مفید ہے, ظاہری فتح دینا زیادہ مفید ہے یا ظاہری طور پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹانا زیادہ مفید ہے. اللہ اپنی حکمت کے اعتبار سے نصرت فرماتا ہے, لیکن یہ پکی بات ہے کہ ایمان والوں کی نصرت اس نے اپنے ذمے لازم فرما لی ہے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ, یہ بھی بدل ہے اِذْ يَعِدُكُمْ سے, ایک اور منظر کا بیان ہو رہا ہے. چند بشارتیں تو حاصل ہو گئی مسلمانوں کو. پہلی بشارت تو یہ حاصل ہوئی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکلے تو رستے میں آپ نے فرمایا گنتی کرو اس کی. جب گنتی کی تو اس کا عدد 313 نکلا. تو یہ پہلی بشارت اور خوشخبری آپ نے محسوس فرمائی, کیونکہ یہ عدد تھا حضرت طالوت کے لشکر کا, جنہوں نے جالوت کے 300,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. 313 افراد نے کتنوں کو شکست دی تھی؟ 300,000. بعض روایات میں 90,000 آتا ہے, اور یہ قصہ پورا مذکور ہے قرآن مجید میں. اور اس قصے میں بڑی عبرتیں ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ان 313 عدد قلیل نے کس طرح سے 300,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. 313 کا اگر قیمہ بنایا جائے نا تو تب ایک ایک لقمہ بھی 300,000 کے لشکر میں تقسیم نہیں ہو سکتا, اتنا کم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غالب فرمایا. تو اس عدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت لے لی. لیکن جب وہاں پہنچے میدان جنگ کی صورتحال بہت زیادہ پریشان کن تھی. مسلمانوں کے پاس تلواریں نہیں تھی لڑنے کے لیے. اب تلواروں کے بغیر کس چیز سے آدمی لڑے گا؟ طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اور سامنے دشمنوں کا لشکر بہت شان و شوکت کی حالت میں تھا. بڑا اسلحہ لائے ہوئے تھے، بڑے بڑے فرعون اس زمانے کے وہاں آئے ہوئے تھے. فطری بات ہے کہ ایک خوف اور ایک پریشانی مسلط ہو گئی. اس سے پہلے جنگیں بھی نہیں ہوئی تھی، جنگوں کا زیادہ تجربہ، اسلام کی خاطر لڑنے والی جنگوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا. آج مسلمان ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے قوت بناؤ پھر لڑنے کے لیے جاؤ. جب قوت موجود ہو تو پھر لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب قوت موجود ہو تو لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے. عجیب بات کرتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کہاں کہاں سے شرطیں اٹھا کے لائے ہیں، کوئی قرآن سے یا حدیث سے یا فقہ سے یا آثار سے. بس جی پہلے قوت بناؤ پھر اس کے بعد جاؤ لڑنے کے لیے. اگر اتنی قوت ہوتی ہمارے پاس کہ ہم کافروں کو مار دیتے، ختم کر دیتے، تو کافر خود ہی ختم ہو جاتا ڈر کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے. یہ 313 آدمی نہتے تلواروں کے اوپر، جو دستہ ہوتا ہے وہ دستہ بھی نہیں تھا اکثر کا، کپڑا باندھا ہوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، بوڑھے ساتھ تھے، اور سامنے جنگ جو لوگ تھے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی کی تھی ان کو لے جا کے وہاں پر؟ اللہ تعالی نے کوئی غلطی کی تھی؟ کتنا افسوس ہے مسلمانوں پہ کہ آج بس ایک ہی بات کو لے کے کہ پہلے یوں کرو. پہلے ہم بھی مانتے ہیں ٹریننگ ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، اور اپنی استعداد کے مطابق تیاری ہونی چاہیے. لیکن یہ کس نے کہا کہ کافروں کے مساوی یا ان سے زیادہ طاقت ہو تو پھر جاؤ، ویسے نہ جاؤ. یہ تالوت کا لشکر کیسے چلا گیا 313 کو لے کے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے 313 کو لے کے؟ ہاں اس زمانے میں اخبارات نہیں نکلتے تھے، ورنہ ہمارے عقل مند صحافی لکھ دیتے کہ حضور نے بھی نعوذ باللہ غلطی کی. خامخا جا کے مشرکین مکہ کے سامنے بیٹھ گئے، لڑنے کے لیے طاقت تھی نہیں، قوت تھی نہیں، برباد ہونے کے لیے چلے گئے. اس سے اچھا ہے مکہ کے ساتھ بزنس کا معاہدہ کر لیتے، تجارتی معاہدہ کر لیتے، مکہ سے مال ادھر آتا، ادھر سے ادھر جاتا، خوش ہوتے، معیشت ترقی کرتی اور یہ سب کچھ ہو جاتا. اس قسم کی چیزیں یہ اس زمانے میں کہتے ہیں. تو صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو بہت برے حالات تھے. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نصرت فرمائی، اچانک سب پہ اونگ تاری ہو گئی. اونگ سمجھتے ہیں نواس، ایک ہے نوم اور ایک ہے نواس. نوم جو ہے اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، اور نواس کا تعلق ہوتا ہے دماغ کے ساتھ. دل جاگ رہا ہوتا ہے، دماغ پہ ہلکا سا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. سکون جیسے کئی لوگوں کو سبق میں آ رہا ہے اس وقت، اس کو کہتے ہیں نواس. نواس میدان جنگ میں نواس کا آنا رحمت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور نماز میں آنا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ناراضی ہے. یہ جو اسی طرح سے اس میں سبق وغیرہ میں آنا، یہ بھی ایک وبال ہوتا ہے، کیونکہ انسان دین کی مجالس سے محروم ہو جاتا ہے. تو جب آدمی خوف کی حالت میں ہو تو دماغ خشک ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ سب کے اوپر نواس طاری ہو گیا، اونگ طاری ہو گئی، پورا لشکر اونگ رہا ہے. حالانکہ خوف کے وقت پتہ کیا ہوتا ہے، اگر دو تین بہادر آدمی ہوں انہیں اونگ آ رہی ہو تو جو بزدل ہے وہ نہیں سونے دیں گے، پکڑ کے اٹھا دیں گے، یار دیکھو سامنے دشمن ہے، سامنے دشمن ہے تمہارے. ہمارے وہ جو مجاہدین کے ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، ان ٹریننگ سینٹروں میں کبھی کبھی ساتھیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے. چنانچہ رات کے 2 بجے بغیر کسی اطلاع کے ٹریننگ سینٹر کے جو مخصوص اساتذہ ہیں، وہ رات کو تمام مجاہدین کی جو کلاشن کوف ہیں ان کے فائر پن نکال لیتے ہیں، فائر پن نکال کے وہ ان کو سلا دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں، اور رات کو اچانک جو ہے وہ راکٹ سے فائر کریں گے، گرنیڈ ماریں گے، سائرن بجانا شروع کر دیں گے کہ حملہ ہو گیا. تو اس وقت پھر سارے جو نئے آنے والے ٹریننگ والے ہوتے ہیں ان پر تو قیامت کا منظر ہوتا ہے بالکل. ایک رات میں وہاں پر تھا، سورہ انفال کی تشریح چل رہی تھی، کافی علماء آئے ہوئے تھے، تو ایک عالم دین جو جہاد میں نئے آئے تھے ان کو میں نے اپنے خیمے میں اپنے ساتھ سلایا ہوا تھا، اپنے قریب میں. تو مجھے ٹریننگ سینٹر کے استاد نے کہا کہ رات کے 2 بجے ہم نے یہ مظاہرہ کرنا ہے, ساتھیوں کو ڈرانا ہے, تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا بیان کیجئے گا اس وقت میں جب جمع ہو جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو رات کو 2 بجے انہوں نے پہلا راکٹ فائر کیا RPG-7 سے میرے خیمے کے پاس. وہ تو ایسا دھماکہ ہوا زوردار, وہ جو عالم تھے انہوں نے چھلانگ لگائی میرے اوپر بیٹھ گئے, میرے سینے کے اوپر بیٹھ کے میرا گلا پکڑ لیا, مولانا مولانا آپ سو رہے ہیں, حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا. میں نے کہا کوئی حملہ نہیں ہوا. تو اس نے میری گردن پکڑی تھی اور کھینچ رہا تھا اس طرح سے مجھے کہ حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا. پھر میں نے اس کو کان میں بتایا اٹھ کے, میں نے کہا یہ ساتھی مشک کر رہے ہیں. کہتے میں بھی مذاق کر رہا تھا. تو بار بار کہتا تھا میں مذاق کر رہا تھا, مجھے تو پتا تھا یہ اپنا وہ بزدلی چھپانے کے لیے, کمزوری چھپانے کے لیے. تو جب فائرنگ شروع ہو گئی, چاروں طرف سے فائر ہو رہے تھے, سائرن بج رہا تھا اور ساتھی دوڑ رہے تھے میدان کی طرف. کسی نے بنین پہنی تھی, کسی کی کمیز نہیں تھی, کسی کا سر ننگا تھا, عجیب بس منظر تھا وہاں پر. تو ایک ساتھی جو بہت دیندار تھا, بڑا متقی تھا, یہ کچھ لوگ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, لیکن بزدل ہوتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی عبادات کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے محبت ہو جاتی ہے کہ اتنے نماز پڑھتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کہا جب میں ان کے قریب جاتا ہوں تو مجھے ان سے بدبو آتی ہے کہ یہ بزدل ہیں. بزدل آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا, کسی اپنی ماں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا, بہن کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا, اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا, اسلام کی کیا حفاظت کرے گا. تو ایک لڑکا تھا بڑا نیک تھا, وہ ہمارے ٹریننگ سینٹر کا استاد, اس نے منہ پہ کپڑا لگ بیٹا فائرنگ کر رہا تھا تو اس کے پاؤں میں گر گیا. کہتا یہ مجاہدین مجھے زبردستی لائے تھے یہاں پہ, میں خود نہیں آیا تھا, تو تم مجھے معاف کر دو, بس مجھے معاف. اس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ میں آئندہ خدا کی قسم جہاد میں نہیں آؤں گا, یہ مجھے زبردستی لائے تھے, میں اپنی مرضی سے. اس نے کہا اچھا بھاگو یہاں سے, بوٹ ووٹ مارے اس کو خیمے میں. وہاں جب میں میدان میں گیا تو سارے کانپ رہے تھے اور پسینہ پسینہ تھے. تو وہاں میں نے ان سے جا کے کہا کہ دیکھو ایک رات تمہیں 15 منٹ کا خوف آیا, ذرا سوچو تو صحیح, ہماری ہزاروں ماؤں بہنیں ہر رات اس طرح سے گزارتی ہیں, اسی خوف کے عالم میں گزارتی ہیں کہ کب ان کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا. تو کیوں نہ ہم جہاد کریں تاکہ ساری امت سے یہ خوف ختم ہو جائے, ساری امت رات کو امن کے ساتھ سوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا, کتنی دنیا امن سے سوتی تھی. جب جہاد نہیں ہے آج ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی امن سے رات کو نہیں سو سکتے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. تو جب خوف کا وقت ہو تو جو بزدل لوگ ہیں وہ بہادر کو بھی نہیں سونے دیتے, اٹھاتے ہیں بار بار, دیکھو دشمن دیکھو دشمن, رات کو نہ آ جائے. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب پر اونگ تاری ہو گئی, اس لیے کم کا صیغہ لایا, اونگ کا آنا بھی رحمت اور اس کا پھر سب کے اوپر اکٹھے مسلط ہو جانا بھی رحمت. جب اونگ آئی تو 2 فائدے ہوئے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ کی تھکاوٹ ختم ہو گئی, تازہ دم ہو گئے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جب سامنے دشمن کے سامنے اس نے ایسا بے خوف کر کے بٹھا دیا تو وہ ہماری ہر جگہ پہ جا بھی مدد کرے گا انشاءاللہ. اذ یغشیکم النعاس, جب تم پر ڈال دی گئی, اللہ تعالیٰ نے ڈال دی, اور کچھ لوگوں کو احتلام ہو گیا تھا. تو جب آدمی کو احتلام ہو جائے تو بہت تکلیف محسوس کرتا ہے جب تک نہا نہ لے, اور خالی اس کی وجہ سے طبیعت میں نشاط اور چستی پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تم پر پانی نازل کیا, بارش ہو گئی, لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ, اور دور کر دے تم سے رِجْزَ الشَّيْطَان, شیطان کی نجاست کو. شیطان کی ایک نجاست تو یہ تھی جو جسم کے اوپر گندگی تھی, آدمی استنجے کی ضرورت ہوتی ہے اور غسل واجب ہو گیا تو جسم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی رجز شیطان کہا گیا. اور دوسرا وسوسہ تھا بہت زیادہ, وہاں شیطان نے سب کے دل میں ڈالا کہ تم تو کہتے ہو نبی تمہارے ساتھ ہے, تم تو اللہ کے اولیاء ہو, مجاہدین ہو, اگر مجاہدین ہو تو دیکھو مشرک سامنے مزے میں پانی پی رہے, جنابت کی حالت میں نمازیں پڑھ رہے ہو, پاکی کے لیے وضو کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے. تو دل میں طرح طرح کے خوف تھکاوٹ پریشانی کی وجہ سے تمہارے دل کو, یہ دل کے اندر 5 پنکھڑیاں ہوتی ہیں, جب آدمی ڈرتا ہے تو ایسے کھل جاتی ہیں, اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو گرا لگ جاتی ہے, دل مضبوط ہو جاتا ہے اور دل میں قوت آ جاتی ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور اللہ جما دے تمہارے قدموں کو. اس کے بھی 2 معنی ہیں, ایک یہ کہ جب بارش ہو گئی تو ریت جم گئی, تو پاؤں زمین کے اندر دھنس نہیں رہے تھے بلکہ جم کے چل رہے تھے, اور مشرکین کے ہاں مٹی تھی تو وہ سارے کیچڑ بن گیا ان کے ہاں. اور دوسرا یوسف بھی تبھی لقدام, اللہ کی نصرت دیکھ کے ثابت قدمی حاصل ہو گئی کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, جب اللہ یہاں مدد کر رہا ہے تو لڑائی کے دوران بھی مدد کرے گا, تو آدمیوں کو اس سے قوت حاصل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن اونٹ کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی اور پھر بارش کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ, یہ بھی بدل ہے وَإِذْ يَعِدُكُمْ سے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ, یاد کرو اس وقت کو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے, تیرے رب نے, إِلَى الْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کی طرف, أَنِّي مَعَكُمْ, کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم بناؤ. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ, ان قریب میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان, اور مارو ان کے ایک ایک پور کے اوپر. اس آیت میں بہت ساری تشریحات ہیں, میں مختصر کروں گا تاکہ آگے جو قانون بیان ہو رہا ہے اذا لقیتم الذین کفروا اس کی تشریح کے لیے وقت بچ سکے. ایک تو لفظ وحی کی تشریح ہے, آپ میں سے جو طلبہ ہیں وہ تو وحی کے معنی جانتے ہیں, اعلام فی الخفا کو کہتے ہیں, اور اس کی جتنی تشریحات ہیں وہ آپ کی سامنے ہوں گی. چونکہ ہم آیات جہاد کی طرف ہیں اس لیے میں اس میں زیادہ نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی فرمائی, یعنی جب زمین پہ فرشتوں کو بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا, کچھ فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ کے فرشتے بے شمار ہیں, اللہ کی ان جنود کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو, ان فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیے, چن لیے, اور چننے کے بعد ان فرشتوں کو کچھ باتیں سکھا دی تاکہ وہ زمین پہ آ کر صحیح کام کر سکے. پہلی بات, جن فرشتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سب سے زیادہ افضل فرشتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں جہاد کی عظمت کا, کہ فرشتوں میں سے, مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت فضیلت دی ہے, اور ان فرشتوں, فضیلت والے فرشتوں جن کی تعریف میں قرآن میں آیات نازل ہوئی, ان فرشتوں میں جو سب سے افضل ترین فرشتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا بدر کے لیے, مجاہدین کی مدد کے لیے. چنانچہ ایک دفعہ جبرائیل نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے بدر والے صحابی ہیں ان کو آپ کیسا جانتے ہیں؟ حضور نے کہا وہ ہم میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں. فرمایا کہ آسمان میں جو بدر سے فرشتے, بدر کے دن فرشتے آئے تھے, وہ ملائکہ میں سب سے افضل, ملائکہ میں سب سے افضل ہیں. اس پر مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے, انہوں نے کہا فضیلت حاصل ہوتی ہے ذات سے نہیں اعمال سے, فضیلت ذوات کو نہیں ہوتی بلکہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ اعمال کے ذریعے سے. اور اعمال میں جس عمل میں اللہ نے جتنا وزن ڈالا ہوگا اس وزن کے مطابق فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو اعمال میں سب سے افضل ترین عمل اور سب سے وزنی عمل جہاد کا عمل ہے. تو جو آدمی جہاد کرے گا وہی سب سے زیادہ افضل ہوگا. تو فرشتوں میں سے, کیونکہ فرشتے عبادت بھی کرتے ہیں, قوموں پہ عذاب بھی لاتے ہیں, بارش بھی برساتے ہیں, لوگوں کو روزی بھی دیتے ہیں, ارواح کو بھی قبض کرتے ہیں, فرشتوں کے کام بہت زیادہ ہیں, لیکن ان تمام کاموں میں سب سے افضل کام جہاد تھا. تو جن فرشتوں نے جہاد میں حصہ لیا وہ ملائکہ میں سب سے افضل ہو گئے, اور مسلمانوں میں سے جو جہاد میں حصہ لے گا وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہوگا. اور جہاد میں سب سے افضل بدر کا جہاد تھا, تو جنہوں نے بدر کے جہاد میں حصہ لیا وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہو گئے. تو صحابہ کرام کے جو فضائل کا, صحابہ کرام کے جو فضائل کے درجات ہیں وہ کس چیز سے ہیں؟ جہاد کے ذریعے سے ہیں. معلوم ہے آپ حضرات کو, لوگ جہاد کے اس فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ میں سب سے افضل چار صحابہ, پھر عشرہ مبشرہ, پھر جو ابتدا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بدر والوں سے, سب سے افضل بدر والے. پھر اس کے بعد کون سے زیادہ افضل ہیں؟ بیعت رضوان والے, جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ 1400 صحابہ نے موت کی بیعت کی تھی. اس کے بعد کون سے افضل ہیں؟ جنہوں نے فتح مکہ میں حصہ لیا. وہ سب سے زیادہ افضل. تو صحابہ میں درجات کی تفصیل کس چیز سے آئی ہے؟ جہاد کے ذریعے سے آئی. ملائکہ میں سب سے افضل وہ ملائکہ جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا, بدر کی جنگ اور لڑائی میں حصہ لیا. پھر صحابہ کے جو انفرادی مقامات ہیں ان میں بھی جہاد کا بڑا دخل ہے. مثلا صحابہ کرام میں سے حضور نے القاب دیے باقاعدہ, اور وہ القاب دیے ہیں جہاد کی وجہ سے تھا, جہاد کی وجہ سے. پھر صحابہ کو خصوصی دعائیں دی ہیں. ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, ایکشن کرتے ہوئے اس کو بھیجا تھا ایک یہودی کو قتل کرنے. جب یہودی کو قتل کر کے آئے, رستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی, حضور نے ہاتھ پھیرا اور وہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی. ایک صحابی کو اپنی لاٹھی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, صرف اس فضیلت کی وجہ سے کہ وہ ایک یہودی کو خفیہ ایکشن کے ذریعے سے قتل فرما کے آئے تھے. اور اسی طرح سے اسما یہودیہ کو جس صحابی نے قتل کیا, حضور مسکرائے, کھڑے ہوئے, گلے ملے, استقبال کیا باقاعدہ, اور انہیں خصوصی طور سے دعاؤں سے نوازا. تو صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے لیے جھولی پھیلا کے کہا, یا اللہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی گناہ بھی کرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ کس عمل کی وجہ سے کہا؟ جہاد میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے کہا. اسی طرح سے حضرت صدیق اکبر کو بعض فضائل دیے ہیں کہ ولو کنت متخذا خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو صدیق کو بناتا. یہ بھی میدان بدر میں قرب کی وجہ سے دیے. تو صحابہ کرام کو جو قرب نبوت کے مقامات حاصل ہوئے ہیں ان میں زیادہ دخل کس چیز کا ہے؟ دوسری چیز, یہ صوفیہ حضرات, صوفیہ میں اہل حق بھی ہیں اور پھر کچھ لوگوں نے تصوف کا غلط استعمال بھی کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ یہ مراقبے تو نہیں کرتے تھے, یہ مراقبہ کر رہا ہے, وہ چلہ کاٹ رہا ہے, وہ کوئی خاص مجاہدہ کر رہا ہے. کہا صحابہ کے سلوک کی ساری منزلیں میدان جہاد میں طے ہوتی تھی. لکھا ہے باقاعدہ مفسرین نے لکھا ہے, صحابہ کے سلوک کی منزلیں کہاں طے ہو گئیں؟ اللہ کا جو قرب حاصل ہوا ان کو, ان کے نفس کی پاکی حاصل ہوئی, تزکیہ ہوا, یہ سارا کس جگہ پہ جا کے ہوا؟ میدان جہاد میں. تو جب درجات بھی میدان جہاد میں ملتے ہیں, حضور کی دعائیں بھی میدان جہاد میں ملتی ہے, حضور کا لعاب اور لاٹھی بھی میدان جہاد میں جا کے ملتی ہے, افضلیت بھی وہیں جا کے ملتی ہے, اور سلوک کی منزلیں بھی وہیں جا کے طے ہوتی ہیں, تو مسلمانوں کو اس میدان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس میدان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ مختصر سی میں نے اس سلسلے میں یہ تشریح عرض کی ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ, جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم دیا, انی معکم, میں تمہارے ساتھ, خصوصی معیت, یعنی جب تم مسلمانوں کی مدد کے لیے زمین پہ جاؤ گے میرے فرشتوں تو تم مجھ سے جدا نہیں ہوگے بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. فثبت الذین آمنوا, پس تم ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرو, جا کے ایمان والوں کو جا کے ثابت قدم بناؤ. اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جس طرح شیاطین دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑتے ہیں, دل میں شہوت کے خیالات ڈالتے ہیں, گندے خیالات ڈالتے ہیں, وسوسے اوہام ڈالتے ہیں, اسی طرح اللہ نے ملائکہ کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دل میں اچھی باتیں ڈالتے ہیں, اچھی باتوں کا دل میں القاء کرتے ہیں. تو جن فرشتوں کو زمین پہ بھیجا گیا انہوں نے اہل ایمان کے دل میں جا کے اس چیز کا القاء کیا, ان کے دل میں اس بات کو مضبوط کیا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آنے والی ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں, مردوں کی شکل میں وہ مسلمانوں کے آگے آگے دوڑتے تھے فرشتے, اور انہیں کہتے تھے سیرو سیرو سیرو بے برکت اللہ, چلو اللہ کی برکت کے ساتھ, چلو اللہ کی مدد ساتھ ہے, چلو اللہ کی نصرت ساتھ ہے. تو اس سے انہیں طاقت نصیب ہو گئی. فثبت الذین آمنوا, پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. یہ بوسنیا کی جنگ ہوئی ہے ابھی یورپ میں, وہاں کا مسلمان سب سے زیادہ بےچارہ دین سے دور تھا, لیکن جہاد تو رنگ دیتا ہے, بہت اونچا کر دیتا ہے. باقاعدہ سربیا کے کئی فوجیوں نے بتایا کہ کئی دفعہ ہم حملہ کرنے کے لیے گئے بوسنیا مسلمانوں پہ تو ہمیں لمبے لمبے 16-16 فٹ قد کے لوگ وہاں پر نظر آئے, جو وہاں مجاہدین کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے. کہا جب وہ ہمارے سامنے آتے تھے ہمارے ہاتھوں سے گنیں گر جاتی تھی اور ہم قابو میں آ جاتے تھے. یہ دنیا میں سب سے طاقتور جو لڑنے والے کافر ہیں یہ سربین بدبخت ہے. دنیا میں کافروں میں اگر کوئی بہادر ہے جس کو لڑنا آتا ہے, جس میں تھوڑی بہت لڑنے کی طاقت موجود ہے, تو یہ سربیا کے کافر ہیں. اور ان کے مقابلے میں بوسنیا کے تھوڑے سے مسلمان تھے. جس انداز میں انہوں نے قتل عام کیا تھا, 3-3 ہزار آدمی ایک قبر میں دفن کیے انہوں نے, اور جس انداز میں, تو بوسنیا سارے ختم ہو چکے ہوتے لیکن یہ مددتی اور باقاعدہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لمبے لمبے قد کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مقابلہ کیا ہمارا. اور یہاں افغانستان میں اور کشمیر میں کئی ایسے واقعات آنکھوں کے سامنے آئے. کافروں نے بعد میں کہا کہ کوئی آسمان سے کچھ انسان اتر رہے تھے جن کے قد عام لوگوں سے زیادہ لمبے تھے, انہوں نے آ کر مدد کی تھی. تو یہ فرشتوں کا ساتھ ہونا اس زمانے کے مجاہدین نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت مختلف شکلوں میں سامنے آتی ہے. ان میں سے ایک شکل یہ کہ یہ ملائکۃ اللہ بھی اترتے ہیں, اور روایات میں آتا ہے کہ جن ملائکہ نے بدر کے میدان میں وردی پہنی تھی قیامت تک اللہ انہیں اس وردی میں رکھیں گے, اور جہاں مجاہدین اہل ایمان ہوں گے اور اللہ پر بھروسہ کر کے لڑ رہے ہوں گے, اللہ سے استغاثہ کرنے والے ہوں گے, گناہگار گناہوں کو چھوڑنے والے ہوں گے, اللہ وہاں ان کی مدد کے لیے ملائکہ کو نازل فرمائے گا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب کو. بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی جتنی نصرتیں فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نصرت کا تذکرہ یہ ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, بارش بھی کی اور اونگ بھی آئی, نیند بھی آئی, فرشتے بھی اترے اور بہت ساری چیزیں ہوئی, لیکن سب سے بڑی نصرت جو کی ہے وہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اس وجہ سے کہ دل بادشاہ ہے, دل انسان کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. اگر دل پر قبضہ ہو جائے تو باقی پورا جسم قبضے میں ہو جاتا ہے. تو اگر کافروں کے دل پہ مسلمانوں کا رعب پڑ جائے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے, پھر کچھ نہیں, پھر ایٹم میزائل بم سیٹلائٹ تیار تھے سب ناکام ہو جاتے ہیں. اور کافروں پہ رعب ڈالنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کافروں پہ رعب ڈالنے کا طریقہ؟ اسلحے سے فرما رہے ہیں. اسلحہ تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے جی. ہاں بالکل درست بتایا, بالکل درست بتایا. ایک طریقہ ہے کافروں پہ رعب ڈالنے کا, صرف ایک طریقہ, مسلمان مرنے کے لیے تیار ہو جائے, پھر آپ دیکھیں کافر برباد ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں روب کا. آپ بڑے بڑے ٹینک لے آئیں, تیارے لے آئیں, جو کچھ کر لیں, کافر بھی اس کے مقابلے میں تیارہ لے آئے گا, ٹینک لے آئے گا, لیکن جب آپ نیت کر لینا کہ اب میں نے مرنا ہے انشاءاللہ, اب میں نے میدان میں جا کے اللہ کو جان دینی ہے, کافر کے چھکے چھوٹ جائیں گے, دماغ اس کا ختم ہو جائے گا, بالکل ختم, بالکل کوئی کام نہیں کر سکے گا. یہ راز مسلمانوں سے بھول گیا, جس کی وجہ سے مسلمان آج مرعوب ہو گئے کافروں سے. اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں یاد رکھو ہم ذلیل ہو جائیں گے, اس لیے کہ زندہ رہنے کے لیے چوہے سے بھی ڈریں گے ہم, یہ ہمیں نہ کھا جائے, چھپکلی سے بھی ڈریں گے وہ ہمارے اوپر نہ گر جائے, گاڑی سے بھی ڈریں گے ٹکر نہ مار دے, پانی سے بھی ڈریں گے یہ ہمیں ڈبو نہ دے, کھانے سے بھی ڈریں گے کہ اس میں زہر نہ ملا ہوا ہو, ہوا سے بھی ڈریں گے کہ زیادہ تیز نہ چل پڑے, گولی سے بھی ڈریں گے, گالی سے بھی ڈریں گے, ڈنڈے سے بھی ڈریں گے, پولیس سے بھی ڈریں گے, فوج سے بھی ڈریں گے, اس سے بھی ڈریں گے, دائیں سے بائیں سے. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, ہر طرف سے موت آئے گی. ہم نے کہا موت تو آ جا, میں نہیں ڈرتا, پانی سے آتی ہے, سمندر سے آتی ہے, آسمان سے آتی ہے, ہم آگے بڑھنا شروع ہو جائے موت آگے بھاگ جائے گی. اور بھاگ کے کن کے اوپر جا کے بیٹھ جائے گی؟ کافروں کے اوپر. اگر ہم موت کے پیچھے دوڑیں گے تو موت بھاگ کے کس پہ سوار ہو جائے گی؟ کافروں کے اوپر. اور ہم موت سے ڈر کے بھاگیں گے تو موت ہمیں ہو کر کے ڈرائے گی, ادھر سے ڈرائے گی, ادھر سے ڈرائے گی, ادھر سے ڈرائے گی, خوف زدہ کرے گی. یہ عجیب و غریب چیز ہے یہ موت. اس لیے کافروں پہ رعب ڈالنے کا ایک ہی طریقہ قرآن بیان کر رہا, بار بار بیان کر رہا ہے کہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جائے, کو بس آج میں نے اللہ کے لیے شہید ہونا. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے, مشرکین نے اتنی زبردست تیاری کر لی تھی انہیں ختم کرنے کے لیے, حضرت عثمان غنی کو روک لیا. جب سب نے موت پہ بیٹھ کے مرنے کو تیار ہے, مشرک ہاتھ جوڑ کے صلح کے لیے آگے, صلح کے لیے آگے. ہمارے ساتھ جیل میں ایسے بے شمار واقعات ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر دکھائے. یہ ہائی جیکنگ کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ خود مشرکین لکھتے ہیں آج کہ ان پانچوں نوجوانوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے عزم کیا کہ اللہ ہم تجھے جان دیں گے ضرور, اور کہا یہ طیارہ ہم کہاں گرائیں گے, انڈیا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر گرائیں گے جا کے. وہ پائلٹ کو پتا تھا کہ ان کو چلانا بھی آتا ہے, اس نے لکھا ہے کہ وہ طیارے کے جو چلانے کے طریقے تھے ان کو بھی سمجھتے تھے کافی زیادہ, اور ان کا ارادہ تھا کہ اگر ہمارے ساتھی نہیں چھوڑیں گے تو ہم اس طیارے کو لے جا کے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اوپر گرائیں گے. تو جب مرنے کی نیت کی, ارادہ کیا, ساری دنیا ان کے قدموں میں جھک گئی. جسوانت سنگھ 90 کمانڈوز کے ساتھ جا کے رکوع کرنے گیا انہیں کہ ہم تمہیں بھگوان مانتے ہیں, ایسے اللہ اپنے سارے بھگوان بھول گئے, صرف وہی پانچ بھگوان یاد رہ گئے ان کو, صرف اس لیے کہ وہ مرنے کے لیے تیار تھے, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. جو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا روب دشمنوں کے دل میں ڈالیں گے. آپ کو پتا ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ملٹری کالج ہیں ان میں انٹی ہائی جیکنگ کورس پڑھائے جاتے ہیں, یعنی ہائی جیکنگ, اگر جہاز کسی کا اغوا ہو جائے تو اس جہاز کو چھڑانے کے لیے کیا کیا کیا جائے گا, اس کے لیے باقاعدہ فورسیں ہر ملک کے پاس تیار ہیں. تو وہ ساری فورسیں کہاں مر گئی تھی اس وقت, کسی کو نہیں موقع ملا, نہ امرتسر میں, نہ کدھر نہ کدھر. امرتسر میں ایسا روب تھا, ابھی تازہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے, لکھا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے طیارے کے جو ٹائر ہیں اس کو برش کر دیں. تو وہاں جتنے فوجی تھے کمانڈوز تھے, انہوں نے کہا اگر ہمارا فائر غلط چلا گیا تو اندر ہائی جیکروں کو پتا چل جائے گا, وہ اندر ہمارے پائلٹ کو مار دیں گے, ہمارے لوگوں کو مار دیں گے. تو جو ہمارا سب سے بڑا شوٹر ہے پورے انڈیا کا مشہور, وہ وہی پنجاب امرتسر میں رہتا تھا, اس کو گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں, وہ آ کے فائر کرے گا. اب خود سوچو اگر ہم اپنے چھوٹے بچے کو بھی زڑکا ہی دے دیں اور جہاز کا اتنا بڑا ٹائر ہوتا ہے, اس کو مار لے گا نہیں مار لے گا, آرام سے پوری فوج پریشان ہے. کہتے ہیں اس نے کتاب میں لکھا کہ گاڑیاں گئی, اس شوٹر کو گھر سے نیند سے اٹھایا کہ یہ بہت ماہر نشانہ باز ہے, نشانچی ہے, اس کو لائے جس وقت طیارہ آسمان پہ جا رہا تھا, فضا میں بلند ہو رہا تھا, ذلیل و خوار ہو گئے. ایک ہی بات تھی, موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. ہم ایک بار جیل میں, ہمارے مولانا ابو جندل صاحب عالم دین ہے, اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے, ان کو مشرکوں نے, وہ کورٹ جا رہے تھے تو رستے میں ان کی کچھ لڑائی ہو گئی تو کافروں نے ان کی داڑھی وغیرہ کی توہین کی. ہم نے اس دن موت کی بیعت کی آپس میں, ہم نے کہا جب مریں گے اور مولانا کا بدلہ لیں گے, جب تک جیل حکام معافی نہیں مانگیں گے اور مولانا کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے ہم مر جائیں گے. ساتھیوں نے دو دو رکعت نماز پڑھی, ایسے نور گر رہا تھا ساتھیوں کے چہروں سے, میں نے دیکھا سب نے بوٹ پہن لیے, جس کے پاس ڈنڈا تھا لاٹھی تھی. ہم نے گروپ بنا دیے, ایک گروپ سامنے سے لڑے گا, دو دائیں طرف سے لڑیں گے, ایک دیوار توڑیں گے, باہر نکلیں گے, ان کے گنے چھینیں گے. 4 بجے کا ہم نے الٹیمیٹم کیا, دعائیں کر کے ساتھی بالکل ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. وہی منظر تھی, اجازت ہو تو آ کر. ابھی چند دن پہلے جو بلال شہید رحمت اللہ علیہ, ہمارے ساتھی نے وہاں سری نگر میں دھماکہ کیا, برطانیہ کے رہنے والے تھے, وہاں دھماکہ کیا تو چند دن پہلے وائرلیس پہ اس نے ایک ساتھی سے کہا کہ میرا یہ شعر سنا دینا ساتھیوں کو جا کے. یہی کہا, اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں آ رہا ہوں تیرے عاشقوں میں شامل ہونے کے لیے. آپ یقین کریں عجیب منظر تھا جیل کا. ہم جب اوپر چڑھ کے چھتوں پہ نعرے وغیرہ لگانا شروع کیے ڈنڈے ہاتھوں میں, تو مشرکین نے جو وہاں پر موجود تھے ان مشرکین نے آ کر ڈرانا شروع کیا, نیچے سے گولیاں یوں کرتے, بلٹ مارتے, یہ کرتے. ہم نے کہا 4 بجنے میں 5 منٹ رہتے ہیں, اگر 4 بجے تک مولانا واپس نہ آئے اور جیل حکام نے آ کر معافی نہ مانگی تو ہم جو ہے وہ حملہ کر دیں گے جیل کے اوپر. بس کریں آپ لوگ اپنی آنا جانا. آپ یقین کریں کہ ہم قیدی تھے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا, ایک دو خنجر تو اندر بنائے ہوئے تھے الحمدللہ, باقی زیادہ چیزیں نہیں تھی, ڈنڈے وغیرہ تھے اور پتھر تھے. دشمن تھا, وہ اگر ہمیں مار بھی دیتا اس سے کوئی پوچھتا نہیں, ہم پاکستانی تھے, دوسرے ملک کے رہنے والے تھے. لیکن ایسا روب تاری ہوا کہ پورے 4 بجنے سے پہلے وہ لوگ آگئے اور معافی مانگنے لگے ہم سے. دشمن کی قید میں دشمن معافی مانگ رہا تھا اور مولانا کو آ کے ہمارے حوالے کیا, ساتھی گلے لگ گئے روتے ہوئے اور کہا کہ شہادت کا ایک اور موقع ہم سے دور ہو گیا. تو جب مسلمان موت کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روب کس پہ پڑ جاتا ہے, سیدھا کافروں پہ. اس لیے کہ جب ہم مرنے کی نیت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں, اللہ ہمارا ہو جاتا ہے, اللہ سے ملاقات, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ساری قوت اور طاقت ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. تو ہم اس چیز کا عزم کریں کہ انشاءاللہ شہادت حاصل کریں گے اللہ سے. گولی تو ویسے کہیں دائیں بائیں سے کوئی مار دے گا, کوئی ویسے دریا میں گر کے مر جائے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا. اگر ہم اللہ کے لیے شہید ہو جائیں گے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوگا اور دشمنان اسلام پہ رعب طاری ہوگا. یہ جتنے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جان دینی ہے انشاءاللہ, صرف یہ نیت کر لیں کہ اگر یہاں جہاد پہ پابندی لگی ہم جان دے دیں گے آگے بڑھ کے, یہاں جہاد پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی جان اللہ کو دینے کے لیے ہر وقت تیار رکھے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فضربوا فوق الاعناق, تم مارو ان کی گردنوں پر. وضربوا منہم کل بنان, اور مارو ان کے ایک ایک جوڑ پر. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے, ذالک سے مراد خزی الکافرین, خزی الکافرین کہ یہ کافروں کا رسوا ہونا. بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے, فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ, یہ تو تم چکھ لو, یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے, یہ تو تم چکھ لو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, یہ واو بمانی ماں کے ہے, اور کافروں کے لیے آخرت کا دوزخ کا عذاب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس عذاب میں مبتلا فرمائے گا. فرشتوں کو جو اللہ نے کہا نہیں معاکم, یہ ان کے خوف زائل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ان فرشتوں کی ہمت بڑھانے کے لیے تھا, اس لیے کہ فرشتے ہر وقت اللہ کی معیت اور عبادت میں رہتے ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ سوچیں کہ ہم دور جا رہے ہیں, تو اللہ نے ان کو اپنی معیت اور اپنی نصرت کا یقین دلا کے بھیجا تاکہ انہیں بھی قوت حاصل ہو جائے. ہر مخلوق خواہ کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جائے, خالق کی معیت کی محتاج رہتی ہے. اگلی آیت میں قانون کا بیان ہوا ہے, دس منٹ کا وقفہ ہوگا, آپ لوگ بھی اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں, نیند بھگا دیں. تاکہ کے لیے لکھا ہے کہ ان کے بھائی جیل میں بند ہیں, ان کی رہائی کے لیے سب بھائی دعا فرمائیں. یہ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آپ کے دیدار کا, آپ کا دیدار تو نصیب ہو گیا لیکن ایک ارمان ہے آپ سے گلے ملنے کا, اگر آپ نے اجازت نہ دی تو قیامت کے دن مطالبہ کروں گا. یہ عجیب محبت ہے جس میں قیامت کے دن کو خطرناک بنا رہے ہیں, مشکوک بنا رہے ہیں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ قیامت کے دن جلدی سے گزر کے جنت میں جانے دیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یا پرسوں تمام طلبہ سے مسافے کی ترتیب بنائی جائے انشاءاللہ, تو گلے تو پھر بھی نہیں مل سکیں گے, ہاتھ ملا دیں گے انشاءاللہ طلبہ سے. خود میرے لیے سعادت ہے کہ میں آپ طلبہ سے مسافہ کروں, آپ سے مسافہ کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب تم مقابلہ کرو کافروں کا میدان جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, تو ان سے اپنی پیٹ نہ پھیرو. ومن یولیہم یومئذ دبرہ, پس جو شخص اس دن اپنی پیٹ پھیرے گا, الا متحرفا لقتال, مگر یہ کہ وہ پینترا بدلنے والا ہو جنگ کے لیے, او متحیزا الى فئه, یا جا کے ملنے والا ہو اپنے لشکر کے ساتھ. فقد با بغضب من اللہ, تو جو ان دو صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیرے گا وہ پھیرے گا اللہ کا غضب لے کر. وماواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بئس المصیر, اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اس میں چند مسائل ہیں. جہاد کب فرض کفایہ ہوتا ہے اور کب فرض عین ہو جاتا ہے. دوسرا مسئلہ, میدان جنگ سے بھاگنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے. تیسرا مسئلہ, وہ کون کون سے حالات ہیں جن کے تحت میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے. چوتھا مسئلہ, وہ کتنی تعداد ہے جس تعداد کے ہوتے ہوئے بھاگنا حرام ہے, اور وہ کون سی تعداد ہے جس کے ہوتے ہوئے پیچھے ہٹنا جائز ہے. اور آخری مسئلہ, اس حکم کی موجودہ زمانے کی جنگوں پر کس طرح سے تطبیق کی جائے گی؟ پہلا مسئلہ جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن ابتدائی طور پر یہ فرض کفایہ ہے اور چند حالات میں یہ فرض عین بن جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت، شریعت کی جو اصطلاحات ہیں یہ لوگوں کو شریعت سے روکنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو شریعت پر لانے کے لیے. یہ میں طلبہ سے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں. بعض جہال الامہ جاہل لوگ شریعت کی اصطلاحات کو استعمال کر کے لوگوں کو شریعت سے روک رہے ہیں. مثال دوں آپ حضرات کو، یہ فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح ہے حسن لعینہی اور حسن لغیرہی. تو فقہا نے اس اصطلاح کو اس لیے استعمال کیا کہ اعمال کی قدر و قیمت کو کم کریں، یا اس لیے استعمال کیا کہ ان کی قدر و قیمت کو بڑھائیں؟ ان کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے اصطلاحات لائی ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے وہ چیز حسن ہوگی قبیح ہوگی، حسن ہوگی، کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے گا وہ چیز اچھی ہوگی بری ہوگی؟ اچھی ہوگی. اچھی کو عربی میں کہتے ہیں حسن، وہ چیز کیا ہوگی؟ حسن ہوگی. لیکن اس کا حسن سامنے محسوس بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو فقہا نے سمجھانے کے لیے ایک اصطلاح لے آئے کہ بھائی کوئی چیزیں حسن لے آئے نہیں ہوتی ہیں، خود ان کے اصل کے اندر حسن اور خوبی معلوم ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دیکھنے میں زیادہ عبادت معلوم نہیں ہوتی. ایک آدمی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، اب اس میں تو کوئی عبادت والی بات نہیں، لیکن اگر یہ دوڑنا بھاگنا اور پتھر مارنا اللہ کے حکم سے ہوگا تو یہ بھی عبادت بن جائے گا اور اس کو حسن لغیر ہی کہیں گے. جیسے حج کے موقع پہ آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سعی کرتا ہے، طواف کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، یہ سب حسن ہے. تو لیکن حسن لغیر ہی کہنے کی وجہ سے حج کی شان کم ہو گئی کیا؟ حج کی شان کم نہیں ہوگی. وضو کو حسن لعینی کہا جاتا ہے، حسن لغیر ہی کہا جاتا ہے، حسن لغیر ہی. تو کوئی ایک نماز تو بغیر وضو کے پڑھ لو کہ حسن لغیر ہی ہے، غیر ہی ہے، غیر ہی کے لفظ سے پریشان ہو کے بیٹھ. وہ غیر ہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجیب عبادت ہے، دیکھنے میں عبادت نظر نہیں آتی، حقیقت میں عبادت ہے، حسن تو موجود ہے اس میں. غیر ہی کہنے سے کسی چیز کی شان کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. ایک کام عبادت ہے، عبادت نظر آتا ہے، لیکن ایک کام عبادت نظر نہیں آتا پھر بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے تو اس کی تو شان میں اضافہ ہو رہا ہے. اب کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بیان کرنے کے لیے، جی وہ جہاد حسن لے غیر ہی ہے، فلاں چیز حسن لے ہے نہیں ہے. وہ اللہ کے بندو، حسن لے ہے نہیں، حسن لے غیر ہی، یہ تو فقہا کی اصطلاحات کی بات سمجھانے کے لیے. جہاد تو اسلامی فرض ہے اور فرض اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے قرآن مجید کی نص قطعی میں، اور جو چیز قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہو اس چیز کا انکار کفر ہوتا ہے. جہاد اور قتال قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے اس لیے اس کا انکار کفر ہے. بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو کفایہ، فرض کفایہ اور فرض عین کی بحث ہے، اس کو بھی آج بہت سارے لوگ جہاد سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کوشش کریں اس بحث کو سمجھنے کی تاکہ آپ لوگوں کو اصل بات سمجھا سکیں. میں نے عرض کیا تھا کہ امت میں سے کچھ فقہاء کرام تو ایسے ہیں جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ جہاد ہر حال میں ہر مسلمان پہ فرض عین ہے، وہ تو فرض کفایہ مانتے نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جہاد کے بغیر مر جائے گا، قتال کے بغیر مر جائے گا، نیت بھی نہیں ہوگی، تو وہ منافقت کی موت مرے گا، اور منافقت سے بچنا فرض ہے تو جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن جمہور امت کے ہاں عام حالات میں، کون سے حالات میں؟ اب عام حالات کے لفظ کی تشریح آپ سمجھیں، عام حالات، عام حالات اسے کہتے ہیں جب کافر مسلمانوں پہ حملہ نہ کر رہے ہوں، اللہ کی شریعت نافذ ہو، مسلمانوں کے کچھ افراد بھی کافروں کے قبضے میں نہ ہو، اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہو، بڑھ رہا ہو اپنی طبعی رفتار سے، مسلمانوں کا ایک لشکر سال میں کم از کم ایک بار کافروں کے کسی ملک پہ حملہ کرتا ہو، کہیں پر بھی شعائر اسلام پر پابندی نہ ہو، مسلمانوں کی کوئی زمین کافروں کے قبضے میں نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی علاقہ خطرے میں نہ ہو، تمام مسلمانوں کی عزت آبرو جان مال محفوظ ہو، کافروں کے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود نہ ہو جس کے بل بوتے پہ وہ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہوں یا دھمکا رہے ہوں، ان عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوگا۔ امت کی ایک جماعت اگر نکل کے لڑتی رہے گی تو سب پر سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، یہ کہلاتے ہیں عام حالات۔ جمہور کا دعویٰ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ جہاد عام حالات میں کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی حالت کیا ہے؟ کافر اپنے اپنے ملکوں میں ہوں، مسلمان اپنے ملکوں میں چین کے ساتھ ہوں، کوئی بھی مسلمان کافروں کے قبضے میں قید میں نہ ہو، مسلمان کافروں کے روب میں دہشت میں نہ ہو، شریعت اسلامیہ نافذ ہو، غالب ہو، مسلمانوں کی ایک جماعت سال میں کم از کم ایک بار کافروں کے کسی ملک پہ جا کے دعوت دیتی ہو، حملہ کرتی ہو، اور مسلمانوں کی مقدسات محفوظ ہوں۔ ان عام حالات میں مسلمانوں کی ایک جماعت لڑتی رہے گی، باقی لوگ پیچھے سے رہ کے ان کا تعاون کریں گے، اور پیچھے رہنے والے گناہگار نہیں ہوں گے، آگے جانے والوں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج یہی عام حالات موجود ہیں نا، بالکل یہی حالات ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں کے ملک پہ حملہ کرتی رہتی ہے، ہر وقت ہو رہا ہے حملہ کہیں پر، یہ عام حالات کے تحت۔ وہ حکمران، مسلمانوں کا وہ حکمران جو سال میں ایک بار بھی جہاد کے لیے کافروں کے ملک پہ حملے کے لیے نہ جاتا ہو، اس آدمی کی حکومت قائم رہنا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جن کتابوں میں سے حیض اور نفاس کے مسائل اتنے یاد کر لیے کہ طہر متخلل کے مسئلے کے اوپر پچاسیوں بحثیں کر لی، حالانکہ طہر متخلل آتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے، اور کئی شادی شدہ لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا طہر متخلل ہوتی کیا چیز ہے، اور امت کی اکثر عورتوں کو پتہ نہیں ہوگا طہر متخلل کیا چیز ہوتی، لیکن بہت اس پر بحث ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ لکھا ہے، جو حکومت مسلمانوں کو جہاد سے روکتی ہو، اس حکومت کو معزول کر دینا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جو حکمران فرض سے روکتا ہو، فرض کام سے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اگر باپ اپنے بچے کو نماز سے روکے اس کی اطاعت جائز ہوگی؟ جہاد سے روکے اطاعت جائز ہوگی؟ فرض سے روکے تو اطاعت جائز نہیں ہوتی۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے ہر وقت ان پہ حملہ کرتی رہے گی سال میں کم از کم کتنی مرتبہ ایک مرتبہ تو کافروں کو ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہم پہ حملہ کریں وہ اپنے دفاع میں مشغول ہوں گے باقی مسلمان دین پڑھیں پڑھیں جاتے رہیں جہاد پہ ان حالات میں بھی مسلمانوں کی حالت یہ تھی ہر شخص تڑپتا تھا کہ میں جاؤں گا آگے میں جاؤں گا میں جاؤں گا لیکن چار حالات ایسے ہیں جن میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے بچے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکلیں گے بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر